בתקופה עוד לפני שבנו את הגדר אני זוכר הבן של הפועל בא לבקר והיינו מעבירים להם קדים כי ילדים זה ילדים ואנשים זה אנשים הכל פתוח פתוח זה עדיין ימי אטום והקשיים נראים בדיוק אותם קשיים גם היום אז תימחנו מחסומים כמו גנגסטרים מנינו בית בית מחיות אצלנו מיעוטים דורשים נאמנות ושוויון חובות מאנשים חסרי תקווה אם יהיו ברחובות כל מה שיבוא פה מסתדר עושים שוכחים שהצדק הוא עיוור אני מאלה שמתעקשים על החלום של ימים שקטים חולם לא להיות תמיד מחובר לבטח חולם שהאופק יקרא ימת נץ כתוכה חולם שנוכל לדבר בלי להילחם חולם על יום שבו הרגיש באמת שלם Thank you.